Jó reggelt kívánok! Orbán végre válaszolt a kérdésekre. Vagy azért szelektált, ugye a saját ellenzéke által, tehát a szelektált ellenzéke kérdésére kellett. Aki szóval még bent van, és nincs kitérve. De hú, van egy nagyon vicces. Na jó, azt nézzük meg. Sziasztok, itt vagyunk újra. Már tényleg tegnap voltam a boltban, és már karácsonyi zenék szóltak. Uh-huh. Úgyhogy most már tényleg elkezdődött. Illik ez az esős, undorító őszi milliőhöz az a karácsonyi zenék? Inkább arra gondoltam, hogy akik a boltban dolgoznak, vagy ilyen vendéglátásban, és ezt kell hallgatniuk napi 8-10-12 órát. Én voltam ebbe a cipőbe. A boltokban talán még nem is hallod, mert ott ilyen nagyon háttérzene. Ha nem figyelsz, nem hallod, de a moziba ott nagyon hangosan ment. És egy ilyen kb. 50 perces karácsonyi playlist ment két hónapon keresztül is. Már amikor minden másodpercét tudtad, hogy mi fog következni, az nagyon rossz volt. Amúgy az a durva, hogy nem is rádiók mennek egy csomó, azt szerintem erre vigyázva van, hogy ne olyan dolgok menjenek, amik így, ha csak nem tudom, ilyen Houndemekbe meg ott lehet, hogy mennek, vannak azok szerintem a tipikus ilyen Houndem dalok. Van ilyen Bolt rádió? Bolt rádió. ilyen, de hogy egy csomószor felismerem, és ez szakmai ártalom, ilyen dalokat, amit mi is használtunk, mert elő vagyunk fizetve két honlapra is, ugye nem úgy van, hogy csak egy bármilyen zenét felhasználtunk, hanem azért is fizetni kell, és akkor két honlapra is elő vagyunk fizetve, onnan tudunk zenéket keresni, annélkül, hogy letiltaná a YouTube. És royalty free? Igen, hát nem free, mert hogy ugye fizetünk érte, igen. Csomószor van olyan bolt, ahol ezek szólnak, szóval valószínűleg itt nem lehet már csak így bármit bejátszani a boltokba, vagy csak rádiót, mert akkor azért fizetniük kéne, inkább előfizetni kell. Igen, akkor fizetik mi ez a szar, aminek a jogdíjakat fizetik? Artisiusnak? Igen. De kocsába se lehet berakni ugye a rádiókat? Vagy hát a berakható csak fizetni kell, érte? Kemény dolgok ezek. De régen még mentek rendes rádiók, de amúgy van Penny rádió. Régen. Tomitól tudom, Vidman Tomitól, hogy van Penny rádió amúgy. Dolgozott Pennybe, vagy van valami ismerős? Nem, most járt, és akkor rendes Penny rádió van, bemondók, meg minden. Én ezt... az is egy életmód, hogy te a Penny rádiónak vagy az arca. Tudod, mi van még? Edzőterem rádió. Olyan is szokott lenni. Külön az edzőterem. Hát mert mindig ilyen edzőterem, nem maga az edzőterem, hanem unblock, úgy gond. Mindig a reklámok bemennek. Igen, és a reklámokból gondolom én azt, hogy ez így van, mert nagyon targetált, hogy izé fejérje! Meg mit tudom én, annyit nem járok kondiba. De hogy gondolom, ez van egy ilyen. Aki ilyen belsős infókat tud, az írja meg. Engem ez érdekel. Néha érdekes belátni a színfalak mögé, hogy amúgy mennyi minden van még, amiről nem tudsz. Na, igen. Ez egy ilyen. Én suli rádiós voltam, az jó volt. Ott nem kellett még fizetnünk az Artisiusnak. Csak lejátszottak. Lehet kellett volna, csak nem tudtak róla, nem? Hát igen. Lehet, hogy már nincs suli rádió, csak nálunk volt. De nálunk talán is. Csak a nagy szünetben volt. És akkor azt hiszem több mint egy évig a köreinké volt. És akkor játszottunk a zenét, meg így. Hatalmatok volt. Igen, és ott volt a suli közepén, és akkor onnan be lehetett látni, és akkor néha így csak szórakoztunk a mikrofonba, hogy valakit kipécéztünk. És akkor, hey, te ott! El voltunk. Jó volt. Buli. Ilyen viccesen aranyosan. Mint amerikai film, volt az a NFL-es Jackie Tech. Mi voltunk a loserek, a suli rádiósok, nem a amerikai focis. Mi voltunk a geekek. A geekek, igen. Akik bosszút álltak? Aha. Szerintem már nincs suli rádió egy csomó helyen. Vagy ezt onnan gondolod, hogy milyen sok iskolás gyereket ismersz? Hát nem, valahogy úgy érzem, hogy ez egy ilyen a rádiózás, meg valamire az gondolom, hogy már nincs. Azt hiszem, most száfoljátok meg, hogy van még suli rádió. Valószínűleg azért nincs, mert ugye a iskolákban annyi pénz megy, mint az egészségügybe, úgyhogy így szétrohadt, és szétmálottak a kábelek a falba, és így most akkor vagy kréta legyen, vagy suli rádió, és akkor lehet, hogy előbbére szavas. Az okos táblákra. Hát van kréta az első hónapban, utána a tanárok vesznek maguknak, ugye, hiszen olyan jól keresnek. Most ugye tegnap droppolt a könyvünk, meg az új karácsonyi minta, amit mondjuk elfejtettem mondani a izgalomban, hogy ezt meg a Rozi csinálta. Ezt a csodálatos mintát, és majd mondjátok, hogy felismeritek az összes 9 arcot, akinek a hatalomban remélhetőleg az utolsó karácsonya. De hogy gondoltam, hogy csak egy oldalba belenézünk, csak így kicsit belelesünk, hogy mégis milyen ez a könyv. És akkor gondoltam, hogy figyelj, itt van egy oldal, ilyenek vannak benne, ilyen mindenféle. Nézzétek, ott egy hergelő brüsszelita, egy adóemelő. Igen, ott tartja, hogy nagyon meleg van. Például ilyen kórházi jelenetek, szóval ilyenek vannak. Ezeket bárki felismerheti hát, a saját tapasztalatai alapján. Van minden, vannak mindenféle gépek itt elrejtve, amiket valamiért... Légzéssegítő gépek, amik Covid-nál haszontalanok voltak. Igen, szóval mindenféle easter egg van, rengeteg dolog, és akkor ez csak a kórházas dolog, és van egy csomó másik, úgyhogy ilyeneket lehet megtalálni majd, hogyha böngészitek, lehet versenyezni. Együtt a családdal, nagymamával, nagypapával. Várom én is, hogy megjöjjön, és megnézzük. Mert nézd, ott van berakva egy demo, de az még csak ilyen demo. Az nem a végleges. Ja, úgyhogy kösz, hogyha megveszitek, és támogattok ezzel, mert ahogy néztem, most van reggel 6-kor droppolt, és 9-10 óra van, szóval 3-4 órája droppolt a dolog, és már a könyvek 10%-a hát elkapkodták. Amúgy szóval lehet, hogy ez el fog fogyni még idén. Mire kikerül a... Hát, nem, talán pár napig lehet majd venni, de hogy így majd berendelünk még, hogyha szeretnétek, és akkor nagyon örülünk, hogy ilyen népszerű, csak akkor lehet, hogy ez már csak jövőre jön meg. Ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy lesz évzáró idén is, ilyen óriási évzáró, majdnem 1000 fő be fog férni, Cérna gyáros esemény, lehet mindenkivel beszélgetni, meg minden. De szerintem jövő héten bejelentjük a jegyeket, lehet majd venni, szerintem jövő héten. És a dátumot, azt is jövő. Szerintem az december 22-én lesz Budapesten. Igen. Hogy ez hivatalos. De hogy majd szólok előre, hogy mikor lehet jegyet venni, a patronosok előbb szokták ezt megkapni, van egy olyan tír, de hogy nehogy az legyen, hogy hát én nem is tudtam, most előre szólok, hogy mondjuk kedden reggel 6-kor kimegy a rész, akkor lehet jegyet venni, akkor senki nem mondja, hogy nem szóltam időben, úgy is fogják mondani, mindegy. Nem tehetünk róla, el fognak fogyni a jegyek, valószínűleg nem tudunk mit csinálni, nem lett több ember, mint amennyi. Vannak fizikai korlátok. Vannak ilyenek, igen. Pár év múlva a MVM Dómba lesz. Anfield, az lemondta Paplászló. Paplászlót? Várható. Igen, de az elején nem úgy kezeltem, mint ami várható volt. Én nem tudom, hogy ő hittel, vagy a menedzsmentje, vagy hát ezt hogy nem tudom, elnézték. Bár az elején mi, ugye, amikor beszéltünk róla, lehetett tudni, hogy ez lehet. Hát igen, nem kellett meg. Ugye az emberek nagy része szerintem ezt így akkor tudta. Igen. Úgyhogy ez érdekes, sajnáljuk egyébként, mert biztos... Az igen, elején még mondta, hogy mennyire fogynak, meg minden, aztán most is azt mondta, hogy jobban fogytak, mint gondolta, de közben meg mégis le kellett mondani olyan kevés, nem teljesen értem, de hát bevállalta, mondta, hogy sajnos nem volt akkor érdeklődés, szóval teljesen normálisan kezelte, szerintem most már az elején nem annyira sikerült. De hát nem könnyű meg azért egy prominens zenekarnak sem megtölteni az arénát. Paplászló. Hát most nem tudom melyikről, mert a Paplászló... Hát igen, mindig keverem, mert egyik aréna, másik aréna. Egyik a stadion. Stadionnak a stadion. Azt akarta? Az biztos nem. De, hát az 50 ez volt az aréna? Nem. Na, a másikat. Jó. A aréna. Ami úgy néz ki, mint egy UFO. Igen. Jó, oké, az kicsit kisebb azért. De az is nagy. De ugye? Amúgy most voltam a Paplászlóba a hétvégén, volt ez ilyen, nem tudom, Kidexpo, húgom ott dolgozott, és akkor elmentünk, és akkor gyerekekkel ott körbenéztünk. Amúgy nem a Paplászló, de hogy ott van egy parkolója, a hotel meg a Paplászló között így le kell menni. Hát, mint hogyha ilyen India külső, így képzelem, szóval olyan volt, hogy így omladozott, így gyakorlatilag kiszálltam, és ilyen törött boros üvegek voltak mindenhol. Csoda, hogy nem ilyen mindenhol, ilyen drogos tűk voltak. Jó, akkor felmegyünk, nem volt lift, úgyhogy így babakocsit kézben kellett vinnem, és így tényleg úgy nézett ki az egész, mint hogyha 50 éve egy ilyen apokalipszis történt volna, szóval... Olyan volt, mint Székesfehérvár. Nem olyan régi ez a Paplászlónak a parkolója, hogy úgy nézzen ki, mint hogyha tényleg a világ vége után hagyták volna. A parkoló lehet, mert ugye a arénát azt újraépítették, mert kiégett, még nem tudom, gyerek voltam, úgyhogy az is elég rég volt. Lehet a parkoló nem égett le, úgyhogy ezt nem kellett megújítani. De egyébként beszéltél volna a Népligetről is. Nekem az szokott ilyen kultúrsok lenni. Hát mert hogy így állok a megállóba, és ugye a ülőhelyeken végig ilyen, eléggé lecsúszott alakok, isznak, vagy épp krekpipáznak. Mit? A Népligetet, vannak rá tervek. Hát, azt lehetne, mert tök fura, hogy ott vannak azok a stadionok, meg a dóm, tök szépen ki van világítva, de csak így hirtelen előre nézek, akkor úgy látod, mint egy modern város. Szinte már ilyen, tegyen Duba, egy kis szelete. Jó, nem olyan magas, de hogy tegyen éjszaka tök durán néz ki, hogy így megy fényjáték, de aztán meglátod azt a felüljárót, ami tegyen omlik össze, ilyen rozsdás lé folyik ki, így elképesztően van, olyan, mint egy apokalipszis után egy ilyen épület, és utána balra nézel, ott van az a kis kocsma, ami mindjárt összeomlik. Nagyon furcsa. Ilyen az országunk, hogy így gyönyörű, szép új stadionok mellett rohadó infrastruktúra, rohadó kocsma. Hát igen. Na hát erre majd visszatérhetünk, vannak érdekes cikkeink erről. Stadion, hogy énekelt az ott is stadionok árnyékában, nem tudom, omladozó faház, vagy valami, azt hiszem egyik számban így volt. Hát egy kicsit ilyen. Még egy dolgot akartam mondani, a tévéről. Azt kell mondjam, sokat szidjuk a tévét, és tegnap szembe jött velem egy új RTL-es műsor, aminek az a címe, hogy Jobb később, mint soha, és felkeltett az érdeklődésemet, és belenéztem, úgyhogy gondoltam, hogy elmesélem. Amúgy az a koncepciója, nem is tudom, hogy mondjam, hogy Ázsiába elmennek kalandozni ezek a színészek. Badár Sándor, Csúlya Imre, Epres Attila, Scherer Péter, felkeltett az érdeklődésem ez a koncepció, és aztán belenéztem, nem tetszett amúgy, sajnos, de hogy végre valami, amit hogyha tényleg egy faházba lennék, ahol nincs internet, elfogyott a könyv, nincs társasjáték, és nincsen semmi, amit csinálhatnék, és csak tévé van, akkor ezt lehet, hogy ezt nem nyomnám el. De most azt mondtad, hogy még se volt jó. Nem volt jó, de azért nem jó. Még fejlődhet végül. De hogy, én nekem a koncepció nagyon tetszik, mert ezek szimpatikus, jófej emberek, és elvinni őket így Ázsiába, szerintem alapvetően egy tök jó koncepció. Én is, nekem régi vágyam, hogy megcsinálhassam az Idióta Abroadot egyszer itthon valami. Egy idiótával? Hát igen, velünk. Az nekem egy régi vágyam, egy olyan utazósó, csak ez végtelen pénz, hogy ahol szivatok embereket, de hogy ez nagyon-nagyon skriptelt. Szóval azt reméltem, hogy oké, kicsit skriptelt, de hogy így belenéztem, és így látszik, hogy így el van játszva. Autentikus egyáltalán. Igen, és ez ledobott. Szóval azt gondoltam, hogyha ez úgy működne, mert ezek jó fej emberek érdekes helyeken, hogy nincs eljátszva egy csomó jelenet, meg láthatóan így megírva, vagy kitalálva előre, akkor így érdekesebb lenne, de úgy, hogy érzed, hogy ez nem egy autentikus dolog, így ledobnám engem nagyon. És ez jutott eszembe sajnos a tévével, hogy, és még ez nem egy jobb műsor valószínűleg, mert nem beöltöznek celebnek a celebek. És nem celebek beöltöznek polipoknak, és akkor találd ki, hogy melyik. Tényleg volt az is. Mi volt az állarcos énekes? Igen, ami valószínűleg 20 éve még érdekes volt Japánban, amikor vagy nem tudom, ott szóltak lenni ilyen fura dolgok. Csak ki vannak herélve Magyarországon ezek a dolgok. De hogy el kell ismerni, valószínűleg ez egy viszonylag a tévéhez képest jó show, de hogy eszembe jutott, hogy miért nem működik szerintem már a tévé erről. Mert hogy nyilván amiatt is, hogy sok millió forintba kerül valami, nagy stábbal forgatod, ezért a tévé rákényszerül arra, hogy valamennyire skriptelje, mert nem teheti meg azt, hogy a spontanitásra támaszkodik teljesen, mert túl nagy produkció ahhoz, hogy majd valami ne jöjjön ki belőle. Ezt úgy kéne, hogy megvárod, hogy spontán működik, és ha nem, akkor nyúlsz bele. Hát, egy forgatásnál. Tehát ki lehetett volna tapintani az első pár napban, hogy ezek az emberek működnek-e ebbe a, nem tudom, felállásba. Bár én nem láttam, úgyhogy most ide nehezen tudom. Nem tudom, amúgy szerintem működnek, és éreztem pár őszinte pillanatot, és az pont jobban működött. De hogy így nyilván nehezebben teheti meg egy 30 fős stáb, hogy majd lesz valami, bár szerintem hát meg lehet. Hát a kockázatvállalás hiányzik, azt mondom. Hát nem, csak lehet, hogyha egyszerűen ekkora egy produkciót már tényleg bele raksz egy rakáspénzt, hozzá hívsz egy rakástembert, és nem lesz semmi belőle, az is necces. De hogy lehet, hogy ez is a szépsége az online tartalomnak, hogy mondjuk kimehettünk előző héten szerdán forgatni, és akkor így bármi lehet belőle. Gerilla lehet, forgatás is, most is fogunk menni majd. Vagy jó lesz, vagy nem. A helyszínen kell improzni, hogy akkor milyen irányba menjünk tovább, utólag összerakni, hogy ebből most van egy íve, vannak benne dolgok. Ez így amúgy szerintem izgalmas. Én szeretem, hogy utólag vágva hogy adsz neki egy érzelmi töltetet, mikor vicces, mikor szomorú, és akkor ez kifut-e valahova. Szerintem ezekkel tök jó szórakozni, de lehet, hogy egy tévé azért nehezebben csinálja meg. Csak emiatt nehezen látom, hogy visszafordulnék a tévéhez, amikor még a maga koncepció múlt szerintem tök jó, amúgy megérdekel. Összefoglalva, végre egy jó műsor a tévébe, de az se jó. Okay. Ja, amúgy a Most Wanted is elmiteg érdekes, de hogy... A izé is érdekes elvileg a... A gyilkosság, vagy áruló. Áruló. Igen, elvileg igen, az is jó. Azt, már majd, hogy egy faházban leszek, és csak az van. Több emberre beszéltünk, meg voltak itt vendégek, akik már voltak az árulókba, és ott elmetek tényleg kemény, mert hogy ott elveszik a telefonjukat, meg minden, semmi, és náluk, hogy ott mondták, hogy tényleg paranoiás, és beleőrül egy csomó ember, és hogy mesélte valaki, hogy konkrétan valaki tényleg félig bekattantott. Szóval na mindegy, ez is érdekes. Ezzel a tudással lenne kedve megnézni egy évadot. Hát, nagyon sok dolgot megnéznék, én is szívesen, csak sehogy nem. Például ezt a napi mémet? Ezt a napi mémet? Ezt ma reggel nem láttam. Kíváncsi vagyok, mert én nem láttam még. Itt a napi mém. Petőfi Rádió. A nap előadója ma Dope Man. A Petőfi Rádió. Jó, hát a hazai előadókat kell előre. Elképesztő, bazzeng. Ez nagyon, mert most van új száma azért? Nem, hiszem. Nem? Nem. Ez melyik? Ez amikor hogyan kell verni az embereket száma? Vagy a lopni hogyan kell száma? Nem tudom. Emlékszem, a Petőfi Rádió még fiatal karamban. Ez tényleg most elég rég volt. Igen. Mert régen lehetett mondani, hogy hát pár éve még jó volt, de most már 10 éve volt. Egy zenész generációt így meghonosított, így nem tudom, akkor volt a 30Y, Vadfruttik, stb. Ilyenek, Kaukázus. Ez akkor nagyon sokan a Petőfi Rádióban lettek felfedezve valamennyire. Hát ez már más idők voltak. Ez Petőfi forgas sírjába azt mondod, hogy gyakorlatilag áramot lehetne termelni ezzel a mémmel. Nem boldog szerintem. Ez nem is napi mém, ez a napi előadó Ádám. Igen, minden magyar. Nézd, mennyi embert fizetünk. Tényleg ki a faszom hallgat Petőfi Rádiót? Hát jó, figyelj, amúgy sokan szerintem, mert ugye mész az autóval, és akkor valami szól. Nézzük, hogy kik szoktak lenni a Charlie és a nap előadója hát volt. Azért ezt... Igen. Jó, oké, hogy nem... Bagi Iván, humorista színész, volt a Kulturfitnessben. Szulák Andrea volt a nap előadója. Szulák Andrea? De neki, mármint, hogy ezt tudom, hogy énekel, de inkább csak színház. Szikora Robert és az Ergo Gidák. Na jó, csak lesz valami releváns. Deák Bill. Lesz valaki, aki nem? Bikini? Na, valaki nem, ebből bikini. A századból? Nem, hát ez úgy látik. Szűcs Judit? Ez nem annyira ebből, de oké. Okay. Piramis? Oké. Okay. Oké, okay, akkor az sem. Mini? Ez sem mai. Oké. Okay. Valaki, aki tényleg 60 év alatti. Szalatnai Napeloda. Balázs Fecó és a Korál. Ez valami időutazás? Ez, nem. Zalatnai Sarolta, a nap előadója. Hát érdekes. Cini nagyon nagy. Hát nem annyira látok. Ez a mai... Nap előadója Gemini, oké, okay, talán lehetne. Talán egy mostani tehetség. Szerinted az utóbbi 30 évben termelt Zorán, okay. Tehetséget a magyar zene? Koncz Zsuzsa a nap előadója. Nem, sikerül. Meddig megyünk? Szerintem. Amíg nem tánk valakit, 60 év alatt. Exotic. Ez 60 év alatt. Attól függ, mikor készült ki a kép, annak tűnik. Nap előadója Katona Klári. Egyszerűen, Szalók Ági nap előadója. Nem annyira ismerem. Na jó, de 60 alatti, szóval igazából meg vagyunk. Hát most figyelj, nem találtak magyar nincs, előadót. Nincs, manapság már nincs. Alatt együtteseket. Pedig megész visz. A nap előadója unisex. Jó, de csak olyat lehet kiadni, amit Orbán Viktor még ismer, Ádám. Unisex. Ez akkor sem volt nincs nap előadó, amikor hívesek voltak. Unisex, elképesztő. Elképesztő. Vétek esetleg. Olájibolya is volt a nap előadója. Kovászki meg a Vega. Ott van Soul Wave, az nagyon... LL Junior. Ádám, ott vannak a fiatalok. Soul Wave. Hát más sem mai amúgy, vagy igen? Igen, fogalmam sincs. Most bevallom őszintén, itt most vakon vagyok teljesen. Hát nem csak te, hanem ők is, jó. Amúgy ez fantasztikus, ezek az oldalak. Ennyi, a nap előadója már régen nem volt. Ja, hát akkor itt van azért van a nap előadója Curtis! Van hova nyúlni, akkor az még egy-két ilyen 2010-es évek zenekart még felfedezhet a Petőfi Rádió. Elképesztő, a Curtis, mint nap előadója, bármilyen nap legyen az a világon, az egy fekete nap. Szeptember 1-e, az volt a nap, ami, tudtátok, hogy valamilyen rossz, azon kívül, hogy indul a suli, meg vég a nyárnak, de hogy még a Curtis a nap előadója, az nem segített rajta valószínűleg. Hát jó van, akkor ezt gondolja. Gratulánk a Petőfi gondolja, Rádiónak. Ez a kultúra, Petőfi Rádió kultúra. Hogy lehet, hogy minden, ami kultúra, meg művészet, amihez nyúlnak, az egyszerűen csak ocsmány, lerohasztás, csak az, hogy minden havert odatolni, és mindenki más az leszarni. Ez gondolják a keresztény konzervatív jobboldali emberek a kultúrára, hogy érdekes, hogy mióta Curtis például már haverunk, jó, hát akkor most már a nap előadója, most már fellép, meg minden, de hogy amúgy rohadtul nem illik a képbe Curtis semmilyen szinten, szóval ennyire átlátszóan... Hát szólni kell a Max szavazó táborhoz, ugye nem tudok szépen fogalmazni, úgyhogy a Dope Mennel meg a Curtis azért el lehet érni azt a réteget, akit el akarnak érni, gondolom. A maradék meg ugye, amit az Orbán nem vagyok benne biztos, piramis, hogy el lehet érni bárkit a Dope Mennel meg a Curtis szerint. Próbálják ellensúlyozni, hogy a Majka beszólt nekik, de hát a Majka az kb. 1000-szer több emberhez elér, mint a Curtis. Majka számból te fel tudok sorolni 3-at. Meg egy kicsit intelligensebben tud megnyilvánulni. Curtisből is fel tudok sorolni 3-at, de mindegyik majkás. De abban benne van ő is azért, na. Igen, az igen, most. Ez Demeter Szilárd álmok futása a magyar kultúrában? Nem tudom, hogy az ő. Hát biztos, közel hozzá, nem? Nem tudom, már kinek mi van az közel. Mindeneset, hát van hova fejlődni. Ez figyelj, ez amúgy jó, mert innen csak fejlődni lehet a Petőfi Rádió szerkesztőségének, úgyhogy szurkolunk. Na, szurkolunk, hogy rátaláljanak ilyen ismeretlen bandákra, amit az Ádám is felsorolt, ugye, amit még 10 éve tudtak játszani, ilyen 30Y, bár én nem szeretem, de hogy azért szerintem jókat, mert voltak jó. Az a legnagyobb kedvenc. De vannak most is elődeink, akik sokan hallgatnak, és egész minőségi zenét tolnak, de szerintem... Mint a Exotic, vagy mi van? Meg a Soulwave. Na, nem akarok mondani, mert lehet, hogy tök jók, csak én vagyok képzetlen. Nem, érdekes, hogy ilyen párhuzamos kultúrák alakultak ki. Szóval itthon tényleg nincs kulturális média rendesen, mert... Hát fölkarolnak ilyen jobbra hivatott művészeket, mint a Curtis, meg a Dókan Ádám. Jobbra hivatott? Tóth Gabi, Zalatnai Cini, ő is most kapott egy csomó pénzt, hogy ugye emléktúra, vagy mit tudom ez én. Ez most volt szerintem. Hát jó, de most kéne csinálnia, nem ezt a vissza, vagy hogy mi ennek a neve? Végig túrnézze így a pályafutása végén. Na mindegy. Úgy hívják, hogy DPK és Fidesz. Úgy hívják, hogy falunap első fellépője. Na jó, mindegy, majd egyszer reméljük, hogy a kulturális mérgezést is. Tudja ellensúlyozni a YouTube-on egy műsor? Hát, rajta leszünk jövőre. Igen. Igen, például ilyenekre is megy a támadásatok, hogy lehet, hogy megpróbálunk majd egy kulturális csatornát is létrehozni. Vagy ez, vagy egy birkintáska. De az mondjuk 2-3 évnyi Igen, egy birkintáskából egy komplett csatornát lehet üzemeltetni napi videókkal. Interjúkkal. Igen, hát érdekes. Hát jó, annyi pénzünk nincs, mint a kedvenc honlapomnak, a World News Hungary. Top World News. Aminek 1 milliárd forintot ki tudnak szedni belőle csak nyereségként, ami összesen a Telex költségvetése nincs annyi, de az már... Naponta 100-an megnézik, és tele van lengyel reklámokkal. Ezt legutóbb a Nórával megnéztük. Na, Istenem, imádom azt a honlapot. Már megint a rolleresek? Igen, már a statisztikában is látványos a sok rolleres baleset. Elektromost olvastam rolleresnek, az agyam előrébb járt, mint a szemem, meg a szám. Tehát, hogy mindenki figyeljen oda, rengeteg a rolleres baleset. Itt, ez olyan, mint a Tisza, amikor így megjelenik, és hirtelen úgy kinyílt. Látom, hogy télen nem szeretnek annyira biciklizni ezek a lusta biciklisek. Jó, amúgy érdekes ez a roller, mert nem tudom, most ők mehetnek az autóúton, szóval nekem is van, hogy néha előttem megy, mondjuk 30-40-nel pont, hogy így idegesítő legyen, és akkor meg kell előzni, de amúgy ahhoz meg gyors, hogy bazzeg ott az úton. Szóval ez nem tűnik túl biztonságos. Szürke zóna, nem, hogy így a kreszben... Szerintem már valamit megcsináltak neki, de hogy így... Szerintem ott kell menni a járdában. Borzalmas, veszélyes a roller, igen. Igen, főleg, hogy sisak ott tényleg csak az ilyen expert haladó szintű rolleresekkel látok, akinek saját rollere van, de aki megy a Bubi, vagy mi a francia, Limóval, meg a Tír, amit tudom én, minden azokkal. Én sisakot még nem láttam egyiken se, pedig azért azzal elbaszódni, az fájdalmas. Ja. Nekem van ismerősöm, akinek kb. Letört a kis ujja. Hát ezzel nem jó moka rollerezni. Sőt, van ismerősünk, aki egy falnak neki vezette. Igen? Igen. Egyikük se volt józan egyébként. Mm. Általában szerintem a balesetek 70%-a abból van. Jó moka, de azért tényleg nagyon könnyű. Ja, hát nagyon könnyű hirtelen gyorsabban menni, mint amennyire számítasz, és amilyenek a magyar utak. Nekem az volt, amikor először kipróbáltam, így mentem, és igazából fájtak a csontjaim, mert az a tudod, hogy a belvárosban így mentem, így rezgett, de közben meg ilyen, nem tudom, 30-al mész. Na mindegy, ez, úgyhogy mindenki figyeljen mindenki oda. Mindenki óvatosan vezessen. Ilyen közös ellenség, hát mindenki jut el a rollereseket. Nem. Autósok is, meg a gyalogosok is, meg az emberek, akik laknak valahol, és oda hordják a rollereket az emberek, bár most már lehet, hogy próbálják összegyűjteni. De ugye a Zsolt mondta, amikor, hogy a vakok és gyengék látóknak is egy fő ellensége, mert összéthagyják az emberek, és elesnek benne. Igazából senki se szereti különösen ezeket a rollereket. Én jobban szeretem sokkal a Bubit, amúgy biztonságosabb, szívesebben megyek. Még mozogsz egy kicsit. Igen, mondjuk, de amúgy nem merek Budapesten így sem nagyon bringázni, mert nem annyira ismerem, de mondjuk tegyük fel, tudom, hogy olyan helyeken kell menni, mint a Andrássynak van ilyen külön kis útja a szélén, és ott el tudok menni, akkor szívesen felszállok és megyek vele. Azt mindenkinek jobban ajánlom. Vagy hát a sétát, meg a gyaloglás. Csak akkor meg ugye megkapom, hogy nem mindenki ér rá sétálni. Igen, bazd meg arra, meg hogy nyomogasd a telefonodat órákig, arra bezzeg ráérsz. De akkor már hazaért, Ádám. Ne sétálni, amúgy nagyon egészséges. Hát a belvárosban nem biztos. Egészségesebb, mint ugyanannyit a buszon ülni amúgy. Na, lehet, igen, meg idegnyugtatók is biztos az, hogy mész. Azt nem tudom, egyébként én azt vettem észre, hogy attól függően, hogy éppen milyen közlekedési eszközt használsz, úgy az összes többit utálod. Tehát a rolleres is így van szerintem. Mindenki utálja őt, Én nem utálom egyiket se. Mert te ilyen jó ember vagy. Hát nem a jó ember, de hát én használom az autót, használom a buszt, a villamost. Hát persze, de hogy amikor autóba ülsz, akkor menjen a faszapó biciklis előlem. Amikor biciklin ülsz, akkor miért kell a seggembe jön itt, vagy a szélén? Türelmesebb vagyok, mert azt gondolom, hogy ez tök jó, hogy ennyien biciklizek, meg az egészséges. Jó, hanem nem menjen már innen a faszomban, elvettem, menjen. Érted? Igen, mit kacsázik? Igen. Menjen már ki a szélére. De hogy, A lényeg, hogy figyeljetek oda a rollerre. A józanul kéne. Részegen ez a roller, ez nem egy jó. Fiatalok azok mennek néha vele, és ezt... Meg nem annyira fiatalok. Nem kéne, ez is jogsi, vagy valami ilyesmi. Hát egy rollerhez. Mondjuk, hát egy elektromos, igen. Hogyha már gyakorlatilag annyival mész, mint egy robogóval, akkor igenis lehet. Nem? Amúgy lehet, igen, az ilyen házi, szerintem a limók meg ilyenek nem tudnak olyan gyorsan menni. Megvalósult az, amikor ugye a két kutya ugat egymásra a kerítésen keresztül, és elhúzzák a kerítést, és akkor hirtelen így szaglásszák egymás segét. Ez megtörtént az amerikai politikában. Ami vicces volt, voltak ilyen jó jelentek, szerintem ott van a YouTube link hozzá. Igen, én is láttam, amikor mondta, hogy persze, nevezd csak fasisztának lehet nevezni, persze, az egyszerűbb. Igen, hát kíváncsi vagyok, hogy ez most a kameráknak szól, vagy tényleg egymásra találtak a Trump, meg a egymásra találtak a szózás mamdani. Hát a Trump olyan nem, hogy mindig akivel utoljára beszél, az ugye egész felveszi jobban van. Felveszi a stílusát, mint amikor felveszik a, nem tudom, egy fiú vagy egy lány a párjának a stílus. Igen, a hobbijait, meg Gabi, minden. A Trump. Tóth Gabi a Trumpnak a stílusát. Nem, hát a Tóth Gabi ilyen, nem van ez, hogy ő mindig felvette a aktuális urának a stílusát egy kicsit. Ezt olvastam. Vannak ilyenek. A Storyban, vagy a Blikben, vagy a nem tudom hol. Örülök, hogy jóban vannak. Meglátjuk, hogy sikerül ebből valami virágzó kapcsolatot kihozni. De hát a Trump ugye nagy New York fan. New Yorkba át akarta helyezni az egész fehérházas létét is, de aztán végül ott maradt. Még ott maradt, mert nem így működik. Meg kell vágnom a New York vlogot tényleg még éve. Ha már apropó New York. Ja, Istenem, oké. Sürgős, szökésben lévő ormányos medve sétál a kismarosi erdőben. Hát, ha bárki látja, akkor szóljon annak, aki ahonnan elszökött. Ez most várja. Ez a farka, szerintem, ez meg a kis nózia, a vagy szaglász. Mi ez, hogy szökésben van? Hát a törökmezői kis átparkból szökött ki egy kis ormányos medve. Jó, de ez olyan, ez nem honos. Hogyha az ő szemszögéből lenne ez egy történet, akkor ő most végre szabad, és ha szabadszak, hogy te lesz a gonosz a Disney mesébe. De nincsenek kis ormányos medvék, ahova szökött, szóval hogy azért ez nem tudom, hogy nincs jó. Kajája? Azt nem tudom, kajája. Gondolom van, mert ez már elég régi sztori. Csak lehet, hogy az állatkertes állatok nem tudnak már vadászni, vagy nem, nincsenek hozzászokva. Nem tudom. Én remélem, hogy kolóniát csinál, és elholosodik. Nagyon aranyosak. Vagy igen. Hát remélem nem, mert ugye nem értek hozzá. Lehet, hogy valami borzasztó ellenség az összes magyar állatnak, is ilyen invazív faj, de nagyon cukik. Minden esetre, ha bárki látja azt a kedves kis ormányos medvét, akkor a törökmezői kis állatparknak kell szólni, gondolom. Hogy láttam. Itt van, szedjétek össze. Már felismeritek, igen. Annyit tudok, hogy azt hiszem úgy vannak, hogy a ormányos medvék, vagy a nőstények, azok ilyen kolóniákban élnek, mármint, hogy így azok ilyen családban élnek a gyerekekkel, de a férfiak azok magányosak. Igen? Igen, hát ők néha tavaszonként oda mennek, csinálnak egy-két dolgot, hogy legyen utód, és aztán ők mennek tovább a dolgokra. Hát ez nagyon szomorú. Ők milyen aranyos lenne egy kis ormányos medve család. Ők aranyosak. Nézd, hogy egészen elképesztően aranyos, igen. Ez jó pofa állat. Lehet, hogy valaki örökbe fogadja. Majd azt írják, hogy emberekhez szokott barátságos egyed. Lehet, hogy itt várja, hogy valaki megsimogassa, mert fél egyedül az erdőben. Ahol dolgozott egy ilyen, ott volt, hogy az óvodába vittek állatokat, és volt ez is, és ott mászott a nyakán. Úgyhogy igen, nagyon aranyos. Kéne nekünk is ide egy állat. Egy ormányos medve? Pont van egy a nemzeti parkban. Vagy valamilyen ilyen kis patkány, ami itt így mászkál. Miközben adás van. Ugye válunk, amit a 4-6-osan az a bácsi. Az, hogy elrágna a kábeleket lehet. Teki szerintem nem lenne boldog. Franza, miért nem szóltatok? De lehet, a könyv miatt nem volt benyomva, nem? Bár nem tudom, hogy a pára okozza bármit. Egyszerűen csak a teki elfelejtette, ő felelősség, és egyszerűen egy trógár. Így viszont lehet megússzuk, hogy a rész közben fogja elkezdeni üvöltözni velünk. Nézd! Ott a teki, nem látjuk. Világegyet vágok, hagyjatok már. Vedd már le a szűrőt, teki! Ez itt a Pali is, most jön. Hogy nézzem? Hello! Föl kell írni mostantól a checklistes füzetedben az, hogy begyújtsuk a tüzet is. Igen, meg hogy az SSD-ket ne az asztalod alá dobálj. Hagyjál már! Na. Nincsen teki némító gomb? Nem, amúgy ő el tud minket némíteni, de fordítva nem. Ő kezében vagyunk. Ővé a hatalom. Mi van a Facebookkal? Hát megnézték, hogy tanulmányt. Mi a Facebookosok? Lájtottam, mert a kutatás, amiből kiderült, hogy a termékei káros hatással vannak a felhasználókra. Hát milyen kényelmes. Tehát, hogy azt mondták, hogy miután kiderült, hogy amúgy káros hatással van az emberekre, azt mondták, hogy rossz volt a módszertan. Na, a ezt módszertan. Azt mondták, tehát rossz volt a módszertan, úgyhogy ezt újra létszik. Érdekes. Hát én nem néz ki jól amúgy, nem, hogy... A sziratok szerint a Meta, ahelyett, hogy közé tette volna ezeket az eredményeket, inkább lejtott a munkát. Hát, igen, az olyan, mintha egy kormány elkezdené kivizsgálni magát, kiderül, hogy ellopták a pénzt, és hát rossz a módszertan, amivel nyomozzuk a pénzeket. A lopás fogalmának igen. A módszertan a rossz, úgyhogy ezt nem nincsenek tények, az is kiderül. Igen, amit a Kósa mondta. Az nem jutnak eszembe a szavak ma, lehet, hogy hát, mondjuk a Kósa az pont nem tudom, hogy milyen ostobaságot mond. Hát a pénzről mondta. Milyen pénz? Az emberek pénze. Közpénz. Közpénz. Az a közpénz, ami közpénz. Ez nem közpénz. Ezt mondta? Nem, ami ilyesmit mondott. Hogy az a közpénz, ami közpénz. A közpénz hát az, nem, az, mert az a közpénz, az, ami közpénz, ez már után nem közpénz. Igen, ott az lett a vége. Hát de onnantól már nem Lajos közpénz. Igen, elvesztette a közpénz jellegét. Elvesztette, tényleg az, az volt. Mondta. Hát jó, hát akkor a Facebook megállapította, hogy a Facebook káros, és ezért a Facebook megállapította, hogy ez a megállapítás mégsem kár. Mégsem jó. Nem jó. Nem tetszett. Majd újra nézik. Igen, majd egy olyan módszertan, amikor az jön ki, amit ők szerettek volna, tanulhatnának itt az államtól. A Tisza jelöltállításának az első fordulója lezajlott, kint vannak az eredmények ugyanazon az oldalon, megnézheted, akit érint. Akkor egy ember kiesett mindenhol? Egy ember kiesett mindenhonnan, Csepelen emberem még harcban áll. Igen, úgyhogy, de vezet? Hát ketten maradtak, hát onnan újra jön a szavazás. Például, hogy Ruszin Szendi és Tarzó után is csak másodikak lettek a Tiszás jelöltállítás jó, de akkor lehet tudni, hogy első, hogy második lett. De jó, de jön egy új forduló. Hát jó, de most első, hogy másik lesz, az azért előre vetíti, nem? Mit? Kit ér? Nem, mert attól függ, hogy ki átszavaznak, mert ugye most már többen szavaznak, szóval itt a most már ugye boy. Lehet, hogy pár embert rávettünk arra, hogy Csepelen szavazzon. Uh-huh. Úgyhogy nem minden lezajlottak az első fordulók, úgyhogy most már lehet. De most az elsőben nem is szavazhatott bárki, és a másodikban szavazhatott bárki. Tiszás belső, igen, szűrés volt. Úgyhogy azért is furcsa ez a Tar Zoltános Ruszin Szendis történet. Nem olyan furcsa, mert ők úgyis a listán mennek majd, nem? Hát valószínűleg igen. Meg szóval ugye minek vegyék el a helyet emberek? A Tisza szigetesek szavaztak, lehet, hogy ugye inkább olyanokra szavaztak, akit ismernek, így a saját kiskörükben. Ami végig is logikus, hát az képviselj őket, akit ismernek. Nem mindegy, hogy bárki lehet böngészni, hogy nálatok ki jutott tovább, és kire lehet majd szavazni, amikor elindul a szavazás. Nem sokára lehet. Hát, ha hónap végére elmetek, meg lesznek a jelöltek. Igen, úgyhogy nem sok idő van, 6 nap. Igazából én ezt nem tudom követni, én megvárom, hogy meglegyenek a jelöltek, és akkor azon már lehet mit kezdeni. A saját választókörzetedben se szavazol? Nem nézed meg? Azt az egyet is szavazol? Nem, megnézem, de amúgy nem gondolom, hogy... Élj a demokratikus jogait. Hát, igen, de hogy így mindkettő, vagyis mind a három szimpi volt, amikor megnéztem, szóval nem tudom mi alapján döntsem el, de megnézem, persze. Pár emberről kijött videó is, igen. Mert elkezdtek ilyet csinálni a tiszások, igen, hogy egy-két választókörzetből még ilyen videók is kijöttek, hogy bemutatkoztak, ott azért lehet szűrő, mert leírva mindenki, jó, ez egy szakember, de aztán megszólal, és akkor már lehet egy kicsit most, nem olyan erős. Most, oké, ezt még megértem, de most, ha már meglesznek a jelöltek, akkor legkésőbb utána már remélem nyilatkozhatnak. Na ugye, amikor voltunk videózni Székesfehérváron, akkor oda mentünk a Tisza standhoz, és mondták, hogy ők nem nyilatkozhatnak ők sajnos. Ők önkéntesek, szóval, hát jó, hogy akkor is azért, de hát nem a pártot ennek... képviseli, nem egy aki de attól még miért nem lehet nyilatkozni? Mert értem, hogy miért nem lehet, mert alig várják, hogy valamit kiragadjanak, és ez egy biztonságosabb módszer, és valószínűleg ezt kell csinálni, de amikor már meglesznek a jelöltek, azt kérdeztem, hogy akkor már csak nyilatkozhat a jelölt. Hát az úgy normális lenne. Hát ha már elvárjuk a gyáva Orbán Viktort, hogy vitázzon, akkor mondjuk a jelöltől is elvárnám. Most türelmes vagyok, de amikor már tudjuk, hogy hol ki a jelölt, akkor én azt nyilván elvárható, hogy nyilatkozzon, és szívesen behívunk majd embereket. Én azt akarom, hogy a válságstábba bejöjjön valaki, aki elméletek gazdasági dologgal. A Nagy Mártont is szívesen várjuk a válságstábba, kérdés, hogy el fog jönni. Nem. De meg fogjuk hívni, vagy nem tudom még milyen azért gazdasági szakértők vannak. Azért a ő munkássága alapján nem szívesen hallgatnál, nem? Tehát, hogy így nem tudnám felmutatni mit, nem? Hát, dehogy nem. Tehát ez olyan, mint hogy én is nyilatkozhatnék. Fel tud mutatni, csak csomó csak dolgot, amit nem jó. Most fel tudnak mutatni például egy 30%-os lakás drágulást, fantasztikus terveikkel. Az jó, hogyha tulajdonos vagy. Vagy hogyha egynél hát több van. Ha valamik a neresek, azok tulajdonosok. Igen. Na, de mi volt még? Na, tegnap. Jó, van ez így. Bábozták még a parlamentben a demokráciát. Igen, és még képzeld el... Hány ellenzéki képviselő maradt még, aki nincs kitiltva? Hát pár biztos van. Bement bábozni Orbán Viktor is, meg lehetett kérdezni. Innen egy dolog érdekes, a legutolsó mondata Orbán Viktornak. Szerinte ebbe a 10 milliós országban nincs 3-4 különböző politikai párt föltöltésére alkalmas minőségi személyi állomány. Miért? Hát gondolom, mert sekhülyének nézi az embereket Orbán Viktor. Tett érte Fidesz alapján egyébként. Tényleg nincs amúgy. Tett érte, igen, meg a kivándorlás is azért általában... Szóval szerintem nincs 200 értelmes ember Magyarországon? Hát most a párt feltöltése, nem tudom, hogy arra gondol, hogy a lista, vagy hogy a háttér országa is értelmes legyene, de szerintem még így is azért 3-4 pártot, hogyha 98-ba fel lehetett tölteni, meg 90-ben, meg 2006-ban, akkor szerintem most is fel lehetne tölteni. Oktatásban azért azt tudjuk, igen, Orbán Viktor, hogy nem öltetek túl sok pénzt például, vagy akarat se volt benne, úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit rossz lett az arány, mint volt 10-20-30 éve. Az biztos, hogy a képességes és embereket azt nem rabolt el a Fidesz, szóval van még szerintem a kitehetség. Nem kell attól félni, hogy a Fideszbe értelmes, tenni akaró, országért dolgozó emberek azokat elhappolják, szóval szerintem még maradtak. Igen, ebben nincs monopólium a Fidesznek. Na jó, van, köszönjük Orbán Viktor, hogy lehülyézted az egész országot, akkor hol tovább? Valamennyire biztos jogos. Hát látta, hogy 2/3, 4-szer nyertek 2/3, és akkor azt gondolta, hogy ekkora hülye ország. BK, a legfontosabb dolgokkal foglalkozott, mikor vonják vissza a nagyfelő Kossuth díját, erre Orbán azt mondta, hogy ez nem így működik, mert nem szokták senkinek visszavonni, aztán komcsizott egyet, ugye, mert DK-s az komcsi, hiába nem tudom, és élt akkor, vagy 10 éves volt. Jó, Orbán itt az új dörögdi, én ezt nem is hallottam így kimondva szerintem. A kormány nem illetékes ebbe a vizsgálatba, ugye az ügyészség az, de hát még tart a nyomozás, Ádám, képzeld el. Még egyszer nem tudták kideríteni, hogy ez hogy lehet, hogy oda visznek egy miniszterelnöki titkárnőt, és egy éles gránáttal kidobósoznak vele. Még mennyi idő lesz az? Hát azt nem tudom. De azt tudom, hogy arról beszélt, hogy évtizedek óta mindig ugyanezen a protokollon szerint zajlik a honvédségi kiképzés, éles gránáttal, oké. Okay. Konkrét baleset ügyében pedig zajlik a vizsgálat. Hát addig álljunk fél lábon. Azt is mondta, hogy, azt átkiírtam most, hogy ne itt kell keresgélni. Szerinte ugyanis kiképzés alatt katonának adtak éles lőszert. Hát ezt nem tudom, eddig a miniszterelnökség titkárnője volt, de most már kiképzés alatt álló katona, lehet, hogy olyankor így státuszt vált, amikor hát valakit bevisznek. Így akkor nem hibáztak igazából. Hát, azt még nem derült ki, mert ugye még tart a ügyészség, ugye annak a nagyon jó ügyészségnek de, a nyomozása. De hogyha katona volt, gyakorlatilag már következőnek már az lesz, hogy küldték ilyen volna ki más. Ilyen Navy SEAL volt, igen, lehet az volt. De egy hős abban mindenki egyetért, inkább szerintem áldozat, de oké. Okay. Jó, igen. Ő már megszólalt, vagy inkább rejtegeti? Nem szólalt. Nincs kedve megszólalni inkább. Hát lehet, azért adtak annyi mindent, hogy ne kelljen ezt tovább vinni. Kiátsuljuk, hogy mit gondol el. Igen, a Jobbikos felszólalt, hogy felszámolják a vidéken áradó bűnt. A vidéken nagyon nagy a bűnözés, az az érzés az embereknek. Orbán erre azt felszólta, hogy hát több rendőr van, mint a baloldal idején. A feltöltöttség 90%-os. Tehát, hogy ez nem válasz. De európai legbiztosabb országa, mondta ezt nyilván a miniszterelnök, hát nem tudom, ezt fura lehet, hogyha mást mond. Az én nézetem szerint tényleg az Budapest egyébként. A vidék az viszont egy kicsit más világ. Írja meg, aki most nem érzi. A statisztikákkal tudjuk, hogy azért nehéz elhinni. Hát igen, nem tudom. Meg amikor bemész a rendőrökhöz is azt mondják, Európa legbiztonságosabb ország, a legbiztos, pont az legbiztonságosabb. Valószínűleg ez hazugság egyébként. Tehát, hogy az lehet, hogy elől vagyunk, de hogy a legbiztonságosabb, tehát azért nem tudom, Svájc, talán szerintem az biztos biztonságosabb. Luxemburg, majd ezt megnézzük. Furcsa, hogy általában ami pozitív statisztika, ott mindig a legutolsók hát, vagyunk, ami negatív, abban mindig az első top 3. Budapest valószínűleg tényleg topban van, de hogy az ország már nem hiszem. Mert ugye azt lehet azt mondani, hogy bemész egy késsel a fejedben, és azt mondta, hogy megkéseltek, és a rendőrség azt mondja, hogy ez nem tudom mit kezdeni, ez baleset, és akkor a statisztikában nem kerülsz be. Oké. Okay. Nézd le a Eurostatot. Valamit keresek. A Jobbik frakcióvezető szerint akkora nagy a baj, vissza kéne hozni a magyar gárdát. Orbán erre azonnal így visszahúzta, hogy ha jól értem, önnek nincs kedve a tények alapján vitatkozni, válaszolt Orbán Viktor. 2010 óta csökkentek a bűncselekmények. Szerinte Szolnokon nem a rendőrséggel van a baj, hanem a baloldali városvezetéssel. Szolnok az a város, ahol két darab rendőr volt azon az éjszakán, amikor egy szórakozóját szétvertek az emberek, és óráig nem ment ki senki. De hát ezek szerint ez a városvezetés hibája, nem a rendőrségé. Jó. Na, hát itt most van egy toplista. Az első helyezés, Izland. Jó, aha, akkor talán másik, nem, az Dánia. Oké, okay, várjál. Talán Írország. Negyedik Ausztria a francba. Svájc az ötödik, Finnország a hatodik, Norvégia a hetedik, Szlovénia a nyolcadik, Portugália a kilencedik, Hollandia a tizedik. A francba nem voltunk benne. Na jó, hát Orbán Viktor megint hazudott, tehát én jó, de lehet, hogy nem ezt nézte, hanem az olábontásokat. Az Origónak volt egy top listája. Meg most miről beszélünk? Igen, az Origó. A bűn. Mi a bűn? Igen. Mi a tény? Mert az sem minden. Hát ezek szerint nincsenek tények. Az a tény, amit Orbán Viktor kimond a száján. Igen, jogos. A baloldali hibája, hogy nincs rendőr szolnokom. Oké. Szabó Tima Petes egy donációról kérdezte Orbánt. Ugye itt ez a törvény, ez áll egy fél éve, vagy már ezzel nem foglalkozik ilyenek az Orbán. A fociról kérdezi. Azt mondta, hogy ez nem érdekli, hiszen az új családtámogatási rendszer, ha nem lenne az új családtámogatási rendszer, akkor 200 ezerrel kevesebb gyerek született van 2010 óta. Húzta elő a seggéből ezt Orbán Viktor, nem tudom milyen... 200 ezerrel kevesebb gyerek. Kihalt, már nem lenne semmi ebbe az országban. De hát mi a, melyik családtámogatási rendszer az új? Az, amit Orbán Viktor csinált. Mindegyik. Gondolom én. 200 ezer. Hát ez fura, mert ugye egyre nagyobb negatív rekordokat döntünk a gyermek születésbe. Igen. Vagy ez hogy hát most is mínuszban van egyébként, hogyha a halálozás meg a születést összevetjük. Igen. Hogyha ez se lenne, akkor lehet, hogy már csak Orbán Viktor és a slep lenne. Annyira szeretem, hogy így ünneplik a családtámogatási rendszert, hogy mennyi gyerek születik emiatt, és közben egyértelműen kimondják a statisztikák, hogy soha ennyire kevés gyerek nem született, azért így nehéz. De ennél kevesebb született volna, Ádám. Még ennél is rosszabb lenne, nem érted? Ez a kampány. De lehet, hogy jobb lenne. Ez a kampány, lehet, Ádám. Lehet, hogy jobb lenne. Hogyha nem, Ádám. A Tisza alatt rosszabb lenne. Lehet most rossz, de nélkülünk rosszabb lenne ez a kampány. Igen, de minden lerohadt. Igen, de még jobban lerohadt volna. Jó, Torockai Lászlóról, mikor számoltat egy ha elvégre Csányi Sándor. Nem tudom, mi van ma velem. Tehát mikor számoltatja elvégre Csányi Sándort? Ugye én azt hittem az MLS miatt, meg hogy nem jutottunk VB-re, de mint a kiderült a devizakárosultakra értette ezt, de amúgy ezért megemlítette a magyar írmeccset is. Orbán, a labdarúgást nem tartom ügynek, amit föltétlenül a parlamenti diskurzus kell tartani. Azért egy másfél órás podcastet, vagy két órás podcastet tudtáról tartani. Igaz, hogy semmi más az ország sorsáról nem tudsz ilyet csinálni, de hát a podcast nagyon fontos. Podcast az valószínűleg több arany volt benne, mint gondoltam, most hallgattam az Edin, amiket szedett ki, hogy ott magyarázott Hollandiára. Azt én is meg akartam keresni. Fú, ketyetlen, meg az, hogy a stadionokat is megmagyarázta, ez elképesztő. Ez tényleg alkesz kocsmai szinten van már az Orbán. Ott a hollandiásnál nekem az a kedvencem, hogy amikor kicsit vitába állnak vele, mert ugye azt mondja, hogy mi több VB-t döntőt játszottunk, és akkor mondják, hogy nem, a hollandok többet. De mondjuk miért pont a Hollandiához kell hasonlítani magunkat, amikor egyértelműen jobban? Ez jó kérdés. Már amúgy talán a hollandok jöttek ide felmérni, vagy belgák voltak, hogy mi a baj a utánpótlással, és akkor azt elkezdték. De hogy miért megsértődik ezen? Miért nem tudom nekem, hogy... Nem megsértődik, hanem pökhendien mondja, hogy azok nem jobbak nálunk, mi ugyanolyan jók vagyunk. Hogy a holland, meg a... Hogy kik ezek? Hát mi kétszer játszottunk VB-döntőt. Ne vicceljünk már. Hát mondjuk a holland háromszor. De akkor is. De nehogy már nekem ide jön valaki, és elmagyarázza nekünk, hogy mi a futball. Hát hogy? De ez nem azért van, mert hogy az elmúlt 40 évünk úgy sikerült, ahogy? Az mindegy. Azért sokkal több világklasszist sikerült az utóbbi 20-30 évben. De akkor az lehet, hogy de jó, akkor tanulunk tőlük. Nekem ez egy nagy mániám, hogy így figyelni, hogy kik akik jók valamiben, azokat így felírni, hogy mit csinálnak jól, stb. De, hogy... Nem, én jobban értek hozzá, Ádám. De hát látszik, mindig... hogy nem. Nem, hát, de ugye az volt a legvége, nekem az volt a kedvenc, amikor ugye másodszor is ellent mondtak az Orbánnak, akkor az mondta, hogy az mindegy. Tehát ez volt a vita kultúrája a miniszterelnök úrnak. Hát és ez a... Meglepődsz, hogy nem megy el vitázni sehol. Igen, és ez az, amihez ért a foci, elméletileg. Ez az, amihez ért a foci, és ehhez se ért semennyire. És ezt se tudta felvirágoztatni. Hát igen. Na jó, hát az EB-re kijutunk, hiszen megemelték ugye a létszámát az EB-nek, de ugye a VB is most már nagyobb. De EB-re már kijutni nehezebb. Majd meglátjuk, igen. Majd meglátjuk, igen. Várjál, itt eltekertem közben itt. Igen, Csányiról volt szó. Ja igen, ez a kedvencem. Orbán arról is beszélt, elfogadhatatlan, hogy a vereség és a kudarc szimbóluma legyen a labdarúgás. Hát erre most kitehet. ő, de szerintem az elfogadhatatlan, hogy a kórház az gyakorlatilag a halálnak a szimbóluma, a kórházi fertőzésnek, az undornak, a bűznek, a WC-papír hiányának, a szappan hiányának. Nem vártam már ezt a WC-papír. Jó, igen, bocsánat, az egyiket talán megoldják, bár ugye ebben sem vagyok biztos, hogy ez sikerülni fog. Igen, Orbán szerint nem méltányos az, amit a bankárokkal kapcsolatban mondott, ugye azt mondta, hogy a Csányit nem számoltatja ezért, hogy egy segnyalója a bankároknak. Kamastoppot jelentettek be, megemelik a bankadót, úgyhogy nem barátja a bankároknak. A devizás sokról nem szólt meg, ugye? Jó, van a bankároknak pártja, ez a Tisza, ugye ezt is tudjuk. Még egy kedvenc idézetem. A múlt héten vettem el 190 milliárd forintot a bankoktól. Vettem el. Már megint Orbán Viktor egyenlő a magyar kormánnyal, a magyar államigazgatással, a magyar állammal, Vincent törvénye, hát ugye beigazolódni látszik. A Fidesz megkérdezte a Fideszt, hogy a Ukrajna, Brüsszel minden nagyon rossz, és akkor itt gyorsan ezt meg is hallgathatjuk. Őrítő izgalmak. Valaki kivágta nekünk a Redditen, hogy ne kelljen forranti közvetítést néznünk. Tisztelt Országgyűlés, Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnökséget vezető miniszternek. Milyen kockázatokat jelent a Tiszapárt előválasztási jelöltjeinek baloldalisága Magyarországra nézve címmel? Képviselő asszony, öne a szó. Ezt jól hallottam? Ez volt a parlamentben a kérdés? Igen, a Fidesz megkérdezte a Fideszt, hogy a Tiszapárt jelöltjeinek baloldalisága milyen veszélyt jelent az ország a sorsára nézve. Szóval egy parlamentben arról beszélnek, hogy egy baloldaliság az veszélyt jelent. És egy olyan pártnak, ami nincs bent a parlamentben. KDNP, hát nagyon örülök, hogy ezeket is fizetjük. Igen, igen, igen. Hát hál' Istennek úgy látszik, akkor a MÁV-val, a oktatással, a kórházakkal, a fotballal, a költségvetési hiányjal minden rendben van, ugye a védőpajzs, úgyhogy akkor most már beszéltünk a baloldali emberek veszélyéről, azok a súnyi baloldaliak, hát, ugye? Igen. Csak a baj van velük tudod, hogy mit kéne velük csinálni azokkal a súnyi baloldaliakkal. Kálmán Olga válaszokat követel a Szörői utca ügyben, végre valami izgalmas téma Kálmán Olgától, amit az embereket is akár érinti, és ami egy nagyon nagy hiány az országban. Gondolom, nem? Mennyi választ kapott. Ugye a Zsolti bácsit azt mondják meg ki az, hogy akkor nem vagyok halandó. Azzal ugyanakkor valóban foglalkozni kell a miniszternek szerint, hogy történhet te visszaélés a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, és ha igen, mármint, hogy ha igen, az hülyeség, mert ugye történt, ez biztos. Miért nem tárták fel azt időben? Orbán Viktor kérdezi Orbán Viktort, hogy ez hogy lehet. Őt például az érdekli, hogy a rendőrség miért nem tudott kellő időben is hatékonyan fellépni a javítóintézet vezetője ellen, és miért nem fogták már el az első feljelentés után. Nagyon jó kérdés, Orbán Viktor, nagyon jó kérdés. Hát ezt a rendőrséget ki igazgatja? Melyik kormány? Nem az melyik belügyminisztere? Ugye az érdekes, hogy régen gyakorlatilag teljesen semmiről nem tehetnek. Régen nem az volt, hogy a felelősségvállalás az fölfele szokott menni. És régen az volt a divat, hogy... Nem, ez nem régen, mármint itthon régen lehet ez volt a divat, de ugye egy civilizált országban. Szóval most is az, igen. Igen, nem, igen. Nem az van, hogy... Ez nem divat volt, hanem ez így működik a világ, hogy felelősséget válasz. Csak nem, elszoktam tele, bocsánat. Igen, igen, igen. Szóval egy felelősséget kell vállalni. Itt még nem hallottam olyat, hogy a felelősség az pont az ő szintjén van. Ő neki olyan ott a felelősség, hogy így kifolyik, vagy fölfele megy. Szóval hogy valahogy sosem maradott a felelősség, vagy lefele megy, és akkor ő is válaszolja, és ő is követeli a válaszokat, miközben ők irányítják. Vagy pedig, ha nem tud lefele mutogatni, akkor a Brüsszel meg fölfele. Meg a múlt, ugye? Szóval igazi három dimenzió. Felfele is lehet, lefele is, visszafele is. Szóval ez minden irányba tud mutogatni az Orbán. Ez jó, ez még 2D-be is belefér, de valószínűleg még van vagy Orbán, kitalál. Ez más síkokban van már. Igen. Igen. Tehát hogyha mutogatni kell arra, hogy miért nem ő a hibás, vagy az ő kormányzása, vagy az ő miniszterei, akkor ugye megtalálja egyből a választ. Akkor a negyedik dimenziót is megtalálja. Akkor igen, ilyen asztrális térbe vonul a miniszterelnök úr. Hát ő is kivizsgálást kér. Ő nem tudja, mi van ebben az országban, hiszen ugye ő Európát járja, meg a világot járja, mint valami ilyen NATO-főtitkár, ilyen világuralmi ambíciói vannak. Lesz ilyen kártya, ilyen különleges képesség az Orbánnak, hogy bárhol, bárkire rá tudja húzni azt, hogy ő a hibás. És egyszerűen így felelőssége az így lepattanul, a 100%-os védekezése van felelősségre. Hát sajnos 100%-os védekezése van. Remélem ez megváltozik legkésőbb áprilisban, mert ez tényleg nevetséges, hogy 15 éve kétharmaddal kormányoz ez a, hát az Orbán, mert az Orbán kormánynak nevezzük, akkor már ő kormányoz, és akkor ő hát hogy lehet, hogy a rendőrség az nem vizsgálta ki? Ez hogy lehet? Hát iszapán. Hogy lehet? Ádám! Kinevezek minden évben minisztereket. Ugye a Balog emberminiszter, a Pintér úr, ugye ő a belügyminiszter 16 éve, vagy hát 15 éve, Hol a hiba? Hol a hiba? Miért nem működik? Miért nem működik? Nem értem. Hát ezt nem értem. Pedig itt ez a Pintér Sándor, ez a kedves ember. Azt mondta, ő is kivizsgáláskért, amint lesz erre válasz a képviselő, azt mondja, támogatni fogom. Azért jó, nagyon várjuk. Balszeg lesz. Oké, mi volt még? Ja igen, Orbán szerint nem önkéntesen vonul Dutyiba a Szőlő utcai javító intézet igazgatója. Gratulálok, 10 év után sikerült letartóztatni, miután már egész média teli volt vele. Hát ugye mi történt? Ugye arról nem nincs szó, de majd nem tudjuk. Nem, hát a rendőrs, jaj, most kiiratott alá, mi az ilyen hallgatás? Itt van még valami? Jaj. Mi ez itt? Orbán Viktor szerint csak akkor lesz 1 millió forintos átlagbér, ha a Fidesz marad kormányon. Hát mondjuk, ahogy az infláció... infláció miatt, igen, valószínűleg. Igen, én is gondoltam. Tehát, hogy akkor szavazzatok még az Orbánra. A véget ért. Nem érdekes. Úgyhogy, sok mindent nem tudtunk meg, de azt tudjuk, hogy a Fidesz semmiről nem tehet, ami rossz ebbe az országba, és mindenről tehet, ami jó. Megszólalt még egy ilyen felelősséget vállaló, jó szakember, aki ebbe az országba sajnos túl magasan van. Lázár János. Lázár János szerint még 2 választást meg kell nyerni, ahhoz, hogy lehessen valamit csinálni a MÁV-val. Szóval... Mondjuk itt le lehet nézni, hogy mi az a valami. Még 2 választást meg kell nyerni, hogy legalább, jó, van akkor csinálunk valamit. Nem, akkor még csak lehet valami. Igen, nem biztos, hogy csinálnak is valamit, de az 2 választás. De az is 2 választás. Hát, az, hogy elgondolkozzál, hogy valamit kell felnőni, ahhoz, hogy megnézzük, hogy itt van-e teendőnk. Idézzük pontosan, évek kellenek a lerobbant, lerombolt, szétlopott, szétbarmolt MÁV csoport infrastruktúrális felújításához. Ez egy ilyen munka. Úgyhogy nem egy választást kell nyerni a MÁV szempontjából, hanem legalább 2 ahhoz, hogy én ott tudjak valamit csinálni. Hát ezzel egyetértünk, csak a választás az, hogy te ott ne csinálj semmit, bazd meg. Megint ez. Kinek köszönhető a szétbarmolt, szétlopott, lerombolt, lerobbant szar MÁV? Kinek köszönhető, ha nem nektek? Ádám. 10 választás volt, ha jól tudom, a rendszerváltás óta, abból 5 Orbán kormány volt. Nem kinek, tudom, kinek, nem látom fel. Kinek köszönhető, hogy szar az egész, szét van lopva, szétbarmolt, lerombolt. Kinek köszönhető, én nekem? Vagy a Brüsszel irányította a MÁV-ot? A magyar államosítottak? 15 év után ezt így nehéz úgy csinálni, mintha most vettük volna át. Vagy, hát Lázár lehet, hogy most vett át, de hogy hát a Megafon rendezvényén a közösség semmi kérdés. Semmi, meg nem működik, de ők, hát én nem tudom, hogy ez hogy lehet. Figyelj, nem értem. Jaj, ne. Hát ez patrióta. Megafon rendezvényen élőben lehetett kemény kérésekkel. Igen, ez a Lázár info, ez most már kicsit szokatlan. Már úgy látszik a pornév közé kérde. Nem engedik ki. Csak akkor még így gyorsan ezt nézzük meg. Tehát, hogy mit adott nekünk Brüsszel? Nézzük. Mit tettek a rómaiakértünk? 20 éve ústagságnak mit az eredmény? 2010 óta. Nézzük, milyen balanszban vagyunk. Tehát, hogy mire küldött az EU és mennyit? Ez 3650 millió euró. Tehát, hogy nem millió forint, meg nem 3650 krumpli, hanem millió euró. Ez a plusz. 3600-2010-11 5300 millió euró. 4100. Tehát 6000-nek vehetjük. 6600. 5600. 4500. Jó, de ez nem, na, ez látjátok az ábrát. Ennyi pénz küldött ide az EU. A piros azért, meg hogy... az, amit be kellett fizetni. Igen, igen, igen. Szóval egész, plusz, egész pluszban vagyunk. Tehát a plusz mondtam, mert ugye az van kiírva, hogy az a bevétel. Tehát, hogy ennyi pénz ide küldött az a rohadék, ármánykodós, háborúpárti Brüsszel nekünk, hogy az infrastruktúrát valahogy európai szintre hozzuk. Sajnos mit sikerült ebből a Fidesznek csinálni 15 év alatt? Lerombolt, szétlopott, szétbarmolták. Hát igen, ezt ti csináltátok, ez nektek köszönhető nagyban, hiszen, mint látjuk, hát nagyjából 2010 óta jön ide ennyi pénz, bazd meg. De ugye most már a szabadságért miatt erről is lemondtunk, most már védőpajzs kell, meg védőháló. Az ingyen pénzről lemondtunk. Ah, igen, a hitel az jobb, de ugye a hitel az csak arra, hogy nem menjünk csődbe, mert amúgy meg a beruházások ugye csökkennek már 3 éve, a GDP nem nő 3 éve gyakorlatilag. Igazából megálltunk egy helyen, semmi nem fejlődik, hát a WC papírt tudták megérni, meg azt tudták megérni, hogy ha még 2 választásunk, akkor talán elgondolkozunk arról, hogy valamit kezdünk a MÁV-val. Fúj, bazd meg. A németeknek hogy kellett a fasza, nézzem. Az elmúlt 20 évben a hazánk átlagosan 4 milliárd eurónyi támogatáshoz jutott évente. Bárcsak lehetett volna. Hát, valamit talán lehetett, nem? Valamit lehetett. Láthatod, hogy a Tiborsz milyen gazdag, meg a Mészáros. Igen, az értelmi fogyatékosság szintjén, vagy egy határ lebegő analfabéta, biztos, hogy legalábbis funkcionális analfabéta Mészáros Lőrincet Európa egyik leggazdagabb emberévé sikerült tömni. De mindenkit. Szóval bárhol körülnéz, ez bármilyen fideszesnek van egy rokona, apja, anyja, tesója, gyereke, aki milliárdos lett. Szóval. Hát igen, meg a miniszterek is valahogy mindegyik hirtelen ilyen nagyon jó, ugye Lázár is, nem számolja milliárdokba a vagyonát, de azért a MÁV-ot lefingatni még rosszabbra, az sikerült. Mennyi? 20 év alatt? Jézusom, ez 80 milliárd euró jut ide, bazd meg, 20 év alatt. Nem sikerült ebből meg. Nézzük, kik a befizetők. A szemét németek azok. Amúgy nem örülnék tényleg a németek helyében sem. Hát a német, francia, holland, igen, adó, az abból egy szép 60+ lett. És akkor csodálkozunk, hogy miért szüntették meg, hogy ide jönnek a pénzek, de hogy tényleg egy németként azt látnád, hogy én nettó befizető vagyok az EU-ban, és Magyarország felzárkóztatására adott pénzt így szétlopják. Nem igen, lehet. Van az a mém, nem, hogy Hungary before EU funds, és akkor egy ilyen lefingott ilyen vályokház, és akkor after EU funds, és ugyanúgy a lefingott vályokház, csak egy ilyen gémercivel. Hát ez gyakorlatilag ez történik. Durva, hogy mi vagyunk a haszonélvezők közül a harmadik legnagyobb haszonélvező. Itt azért a ország méretét is érdemes figyelembe venni, de nyilván oda küldik a legtöbbet, ami a legrosszabb. Ebből sikerült elérni azt, hogy félkész az ország. Ennyi pénzből bazd meg. Ha legalább félkész. És ez Szlovákia mennyivel kevesebb pénzt kapott? A németek nekünk adóztak, konkrétan 20 évig nekünk adózott. 3-szor annyi pénzt kaptunk, mint Szlovákia. Elképesztő. És Spanyolországnál is sok, több mint 2-szer annyi pénzt kaptunk, pedig azért az egy nagy hely. Több pénzt kaptunk, mint Románia. Valamivel viszont kimagasztunk. Na nézzük, mivel magasztunk. A csalásgyanús ügyletekben ott azért ott ad ki. 2022-ben Magyarországon találta a legtöbb csalásgyanús ügyet az Európai Uniós Csalás Elleni Hivatala. Jó, az szokásos, hát, de ami pozitív statisztika, abba leghátul vagyunk, ami negatív, abba meg legelőbb látnám. Miért nem akarnak még adni kurva sok pénzt nekünk? Szabadságharc, Ádám, háborúba akarnak küldeni minket, ugye? Elveszik a mi pénzünket, igaz, hogy odaadnak 1000-szer annyit, vagy 100 000-szer annyit. Mi azt viszont sajnos csak 60+-ra tudjuk fordítani, meg Lázár János kastélyára, Tibor irodaházaira, ez sikerült. Eurós lesz egy ideig, jó? Ez cél, igen. Jó van, akkor hát ez jó. Király. Köszönöm. Na hát akkor még két ciklus, légy szíves, hogy valamit, hogy lehessen valamit csinálni. Már meg sem tudja ígérni, hogy most szavaz ránk, és akkor jövőre nagyon jó lesz, mert nagyon sok mindenség. Nem, azt mondja, hogy két ciklus, és utána valamit talán tudunk csinálni. Tehát nem elég, hogy ennyi pénz ide érkezett, hanem egy egyedülálló gazdasági konjunktúra volt az egész világon, bazd meg, ebből a 2010, ugye a válság után. Jó. Az egyetlen kormányozni képes erő, ez sikerült összehozni. Mindig ilyen szomorú belegondolni, hogy mennyi lehetőség volt előttünk. És ez már nem lesz. És most is, amik járnak le, azokat nem kapjuk. Minden évben így elvesztünk több száz milliárd eurót is így. Elküldjük a kecibe remélhetőleg ezt a kormányt, és utána még a következő évtizedben mennyi elemzés lesz, és így mennyire szomorú lesz majd azt látni, amikor kijönnek az elemzések, meg tanuljuk majd történelemben, hogy gyakorlatilag az, hogy ebben a 10 évben a rengeteg fellendülés és euró milliárdokból ilyen hólabdaszerűen mennyi dolgot be lehetett volna indítani, ami mondjuk beérhetne majd 10 év múlva meg minden. És, akkor... és amire küldték. Igen. Tehát, hogy nem is az, hogy szabad felhasználás volt az egész, de hanem elemzik, hogy mennyi jó dolgot lehetett volna ebből kihozni. Orbánék 15 év alatt így 30-40 évvel így visszafogták az ország fejlődését, és így annyira szomorú lesz ez. Emberi generációkat tettek ezzel tönkre azzal, hogy gondold el, hogyha ezt okosan valaki, okosan felhasználja ezeket, és még mindig kapnánk akkor pénzt, nem, akkor így hol tarthatnánk 10-15 év múlva? Hát utolérhetnénk Ausztriát? Ugye ez a lényeg. Ez le is előzhetnénk. Felzárkóztat. Egy nagyon okos ember helyett meg éppen becéloztuk a EU utolsó helyét. Egyszerűen, és nem az, hogy ilyenkor azt mondja valaki szégyen teljesen, hogy Atya Isten, de jó Isten, mit csináltunk? Hát ez ekkora szégyen még nem volt ebben az országban. Valaki nyomozza ki. Lemondunk, bocsánatot kérünk, hát tényleg mindent elbasztunk, amit lehet, ne haragudjatok, vagy ha nem ez sem mondja azt, hogy ó, basszátok meg, ez van, akkor megyünk, hanem még most is bizonygatják, hogy na még egy kicsit, mint hogy egy drogos, ilyen teljesen már ilyen le van rohadva a lába a krokodiltól, és na még adj egy kis drogot, és esküszöm attól most jól leszek, vagy nem tudom már, egyszerűen ki hisz még nekik ezeknek. Na, én is azon vagyok, hogy most oké, értem, vannak azok a szavazó rétegek, ami tényleg ilyen funkcionális analfabéta, azt hagyjuk. De biztos van olyan Fidesz szavazó, aki érti, hogy mi történik, és hogy nem fogja föl, hogy basszus, semmitben nincs pozitív változás az utóbbi 15 évben. És még mindig azt mondják, hogy de majd most jó lesz. Igaz, hogy végtelen pénz nem volt a rejeg, tehát nekünk adózott Németország, plusz pénz, tehát nem csak a magyar emberek adóját, hanem még európai emberek adóját is ide rakták, és még abból se sikerült be az meg a kibaszott vasutat felújítani, vagy az iskolákat, vagy WC-papírt az kórházakba rakni, elájulok. De legalább nagyon szépen villog a kibaszott MVM Dome a néptégedbe. Igaz, hogy a felüljáró az gyakorlatilag mindjárt leomlik, ugye? Azt fel lehetett volna új értelme ebből pénzből, na hát nem sikerült. Mindegy, ennek új is lecserélt vonatok Ádám Svájcban. Igen. Igen. Most, hogy ég a ház, ezért gyorsan vettünk pár, leselejtezett. Tehát más lehordott cipőjét, ugye ennyi pénzből, 80 milliárd vagy 40 milliárd euróból sikerült más lerágott cipőjét felhúzni nekünk. Ezt így odaadják a magyaroknak. Tessék, itt ez a lyukas zokni. Ezt tudom neked adni. Igen, de nagyon sok pénz, nem? Persze. És léci, fizess már az adót, ezt a lyukasz zoknit ideadom neked, ebbe tudsz menni. Mi a következő, hogy majd metrókocsikat veszünk? Felújítandó orosz metrókocsikat. Aminek még, igen. Klímája sincsen? Aha. Úgyhogy előtte 5 évvel vettünk önvezető metrókat klímával? Ki tudja? Lehet, hogy ez lesz. Ki tudja, Ádám? Lehet, hogy meg is történt. Lehet, hogy már lehet, hogy ezt lenyelte a magyar állam ugyanúgy. Hát a Budapest nem nyelte le, a Magyarország lenyelte. Hát igen. Azért még sok fideszes van Budapesten. Hát mi ez így? Hoppá, ha már szerelvények. Rövidebbek és drágábbak is lesznek a késéssel érkező új hépszerelvények. Még van valami, amiben alul tudja múlni magát. Szóval így nem elég, hogy tök jó, hogy rendelnél valamit, kaját mondjuk, és akkor így szól a futár, hogy egy késéssel jövök ki, 1 óra hideg lesz, de cserébe kisebb lesz. És drágább. Viszont egy ezzel még rá kéne dobni. És akkor ez azt mondod, rendben. Uh-huh. Miért nem azt mondod, hogy akkor nem kell. Igen. Akkor nem kérjük. Dugd fel magadnak a híveket. De miért lesznek rövidebbek és drágábbak? Egyszerűen fel kell. Hát, Ádám, az egyetlen kormányozni képes erőtől nem tudom, mire számítasz. Arra, hogy ne rövid, drága. Mi volt még vele a baj? És késéssel érkezzenek a új hépszerelmi? Nem csak sokkal drágábbak, hanem a kírás szerint rövidebbek és kisebb befogadó képességük is lesznek az új járművek. Szerelvényenként 100-zal kevesebb utast tudnak majd szállítani, a korábban beérkezett ajánlatokban szereplő járművekhez képest. Ráadásul oldalanként csak 12 ajtót írt elő a MÁV, miközben a BFK számításai 4 éve világosan kimutatták, 14 ajtó alá nem lehet menni a hívek érdemi lassítása nélkül. A jelenlegi járműveken bár lépcsőzni kell, de 18 ajtó van oldalanként. Szóval az van, hogy elképesztő milliárdokat ráköltünk most valamire, és ott fogunk állni, hogy ez 30% ez szarabb, mint eddig. És akkor így, de új! Ne, de hogy közben a világpénzét elköltöttük, más ebből felhúzott egy metrót, meg, de hogy így megint ott tudunk, hogy ez nem lehet itt mit tenni Magyarországon, itt csak azt lehetett csinálni, hogy elköltünk milliárdokat, éveket várunk, és szarabb lesz, mint előtte. Ezt nem hiszem el, hogy tényleg nincs más mód. Remélem áprilistól lesz rá más mód, egyelőre csak ez van, Ádám. Ez, ez nem kurva kínos. Unortodox kormányzás. Hát ezt nem tudunk mit csinálni, nagyon sok pénzt elkölteni arra, hogy szarabb legyen, és akkor... Tényleg? Megszűntek nincs? A hív gyártósorok, ugye? Hát, Ádám, hát mi van? Nem lehet mit csinálni. Nem lehet. Akkor amúgy nem lenne egyszerűen nem megcsinálni? Mert az olcsóbb mindenképp lenne, de még jobb is. Ez a nem megcsinálni, az se egy jó ötlet. De jobb ötlet, mint... De akkor legalább majd valaki megcsinálhatná azt a pénzt, pedig fektessék valamibe be, és majd valaki... Jaj, ne, Ádám, abból se jöttünk ki, a Matolcsi Ádám befektette a mi pénzünket, hát, ugye a Magyar Nemzeti Bank pénzét befektették, hát nem sikerült, ugye? Ők olyan jó befektetők, mint én, úgyhogy elvesztették a pénzük egy jelentő... Nem az övékét, az enyémet, a tiéteket. Na jó, hát ez nem néz ki jól, ez se. Na minden, majd, hogyha esetleg megjönnek, akkor majd Orbán tudja mondani, nem ért, hát én nem, ki kell nyomozni, hogy lehet ez, hogy rövidebb és drágább is késéssel jött. Tehát én nem tudom, ezt majd a nyomozást megnézzük. Ne elképesztő. Jó, valami még jó? Na, mi történt? A beruházások zajlanak, rögtön 3-szeresre drágult egy autópálya, ahogy Magyarországra ért. Így működik ez itthon, Ádám. Így megy az autópálya, és így, ez kijön ennyi pénzből, és így átlépi a tárt. Kijön ennyi pénz, 3-szorzó rámegy. Bám! Igen, itt azért érdekes, hogy nagyon nagy pénzügyi gondok lesznek, hogyha így meg úgy, de hogy tényleg ez mindig ez a NER-szorzó előjön, bazzeg, és mindig azt hiszed, hogy 10-20%? 3-szoros, bazd meg. 3-szoros, az pofátlanság. Miért nem volt elég a dupla? Miért nem volt elég a dupla annyi? Hogy lehet ilyen kapzsi valaki, mint a kibaszott lészáros visszaveszi a saját banki részvényét fele áron? Az se lehet. Na, nézd, itt van magyar és horvát autópálya építési költségek, M6 A5 koridoron, azt írja, hogy igen, itt összköltség. Na, itt van 1 kilométer költség, az a legjobb. 1 kilométer költség, itt 1 Horvát szakasz, és összesen 1,5 volt. Szóval 1,5-be került a Horvátországban, 1 kilométer. Ez Magyarországon 4,6. Hát ez egy sok az. Nem lehet volna egyszerűbb a horvátokkal megcsináltatni? Igen. A szuverenitásunk, Ádám, az nagyon fontos, hogy én, a szomszédom, az vejem, a barátom, a rokonom, ő csinálja ezeket az utakat. Ez ne, nem a horvátok csinálják. Ne a Stadler csinálja. Szóval gyakorlatilag bár háromszor annyi kijött volna abból, hogyha a horvátok csinálják, de igen. Tehát mi dupla annyi pénzből kétharmad annyi utat csináltunk. Hát jó, oké. Jó, Ádám, hát ez a nerszorzó, ez mindig, ez egy fogalom. Hát reméltek, április után fogjuk meglátni a teljes... Ráadásul ez nem a végösszeg, mert nyáron 7 milliárd forint többletforrás biztosított a kormány, mivel rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekményt kezelném le. Miért nem elég a háromszoros, bazd meg? Nem elég. Többet. Mindent ki kell pakolni. Jézusom, láttátok a számokat? Gyémántból lesz kirakta az autópálya. Nem lesz gyémántból. Az első évben fogadjunk, le lesz zárva az egész sáv, egész nyáron. Ja, hát nyilván nyáron, hiszen Horvátországban megy, és felújítás lesz, és akkor majd Lázár, én nem tudom, mi történt itt. Hát ezt föl ki kell vizsgálni. Nem lehet szarból autópályát építeni. És majd még jobb is lesz a minőség a horvátoknak. Amúgy tényleg igen, ez már... Igen, ebben biztos vagyok. Biztos vagyok benne. Most is az van sajnos, amikor átjössz Magyarországra, akkor így egy kicsit így elkezd dobálni. Hát mókásabb lenni az autópálya egy csomószor. Vannak ilyen funny göröngyök. Igen, hogyha nem vennéd észre, hogy átértem Magyarországra... Csukd be a szemed. Akkor a autópályát csak elég megnézni. Még az is lehetett volna, hogy jó, legyen háromszoros, de akkor végig tető lehet. Valami. És akkor nem lesz havas, nem lesz vizes. Vagy alul megy olyan távhő, igen, és akkor a hó rögtön elolvad rajt. Minden ilyesmit le. Ennyi pénzből még meg lehetett volna csinálni dupláron, és utána venni nem rövid héve szerelvényeket, vagy egy MÁV kocsit venni. Akkor ez is megvolt. Köszönöm Ádám, szépen. Ádám, az egyetlen kormányozó képes erő, hát most mit várunk tőlük? Az, hogy ne legyen minden drágább és szarabb. Akárhova néz az ember, inkompetens baromságot lát, de legalább valaki... Azt hiszed, de igazából csak lopnak. És az a legrosszabb ebben, hogy pénzégetés, mert egy csomószor ez a pénz végül valahogy kimegy külföldre, külföldön vesznek ingatlanokat, szóval nem is az, hogy akkor Magyarországra vagy vissza megy a pénz, hanem valahogy Ádám, szétfolyik ez... valami külföldi. Nem, ugye ez úgy van, hogy a nemzeti tőkés osztályt fel kell híznalni, ugye? Igen, és akik ez meg... a bevallott, ezeket a jó embereket, mint a Tiborcz István, meg a Mészáros Lőrinc, meg a Garancsi, meg a Szalai Bobronicki, ezeket fel kell hízlalni az adópénzekből, és utána majd visszacsorog ez a vagyon, ugye? Hát, hiszen ezek emberek bár nem a tehetségük miatt lettek gazdagok, hanem azért, mert szándékosan előre bemondva felhízlaltuk őket ingyen pénzzel, ezután azt várjuk, hogy ők innoválnak valamit, és munkahelyeket teremtenek, nem fognak, mert azt Mészáros egy mondatot nem tud szerintem elolvasni, még úgy sem, mint ahogy mi, de még legalább megértjük azt a mondatot, bár nem tudjuk kiolvasni hangosan, de ő meg se értené szerintem. Édes Istenem adja, hogy egyszer Mészáros elmenjen valami interjúra, ahol nem egy Bors vagy egy Blick riportál van, hanem valami normális ember rákérdez valami üzleti folyamatra, bazd meg, egy szakszóval, és látod, ahogy így leolvad az agya, és így elkezd hebegni, abogni. Mint amikor kérdezték, hogy milyen tévét szeretne csinálni? Jó tévét! Hát, oké, kurva jó. És még az sem sikerült. Úgyhogy Ádám, ez a vagyon ugye az volt, hogy visszacsorog, nem fog visszacsorogni, hiszen kicsorog New Yorkba, ingatlanba, Mykonoszba, ingatlanba, magánrepülő, jacht, ugye a jacht, abból a magyar az sokat nem lát. Hát elmehet szart pucolni esetleg, de szerintem még azt sem, nem külföldiek csinálják valószínűleg. Hát köszönjük. Úgyhogy várjuk a visszacsorgást, van egy olyan érzésem, hogy maximum a Megafonba, meg a Patriótába fog visszacsorogni még 4 évig a választás után, hogy hát sikerül ellensúlyozni egy igazságos M1-et, az egyest. Ja, Isten áldja meg őket. Na jó, hát ez vidám rész volt megint. Igen, iratkozzatok föl. Igen. Jó, igen. De a ormányos medve is volt. Igen, cuki, igen. Ez nagyon cuki azt volt, keresélte. Emlékeztek? Volt, igen, ormányos medve, igen, aki megszökött, még ő is ki akar szökni ebből a kibaszott országból. Lehet, olvasta a híreket. Igen. De még sikerült átérni a román határa, hogy egy olyan országba menjen, ahol esetleg egy kicsit előrébb, tehát nem ez, mint ugye ez Magyarország, ez a nem vagy ez, semmi, ez, vagy, ez. De nem, mert így nem nő, meg egy kicsit gyengül, azért mondom, hogy egy ilyen. És akkor Románia meg mondjuk egy ilyen, hogy így nem annyira erős, de azért nő. Beszámol róla. Szurkolunk a kis ormányos medvének, igen. Kösz, hogy itt voltatok, ha szeretnétek minket követni, akkor kövessetek! Iratkozzatok fel! Mi akadályozott meg eddig titeket? Igen, ha? Vidám híreket ordipálunk itt ebbe a mikrofonba. Spameljétek, hogy legyen vidám péntek, hogy a teki végre rávegye magát. Kösz, hogyha körülnéztek a kopasz csimpánzon, hogyha karácsonyi ajándékot kerestek, akkor nem kell tovább keresni. Hogyha az Iponon vásároltok, akkor a jól van ez így kosárkoddal, minket is tudtok támogatni. Ennyi. Mi van? Ennyi. Meg majd jövő héten bejelented az évadzáró. Igen, lehet, hogy majd karácsonyra találkozhatunk és beszéltünk, ijatunk pár sört, és ennyi. Kitartás. És holnap nem én leszek, mert megint megyünk a tekivel, meg a Bencével. Országot jár, mint a Momentum. Igen, hát már többet. De nem, most ők elkezdtek videókat csinálni, most, hogy nem indulnak a választáson. Ja, úgy, azt hittem, hogy régen. Nem, igen. Most, hogy nem indulnak a választáson, ezért megcsinálják a munkát. Nem, amúgy megint megyünk, nyilván ez pont a spontán mi volt, amiatt sose lehet tudni, hogy ebből jó videó jön ki, lesz. Az első, az szerintem elég egész szerencsések voltunk, mert elég sokszínű videó lett, meglátjuk, hogy mi lesz a következő, de hát megadjuk az esélyt neki, úgyhogy most hát csak nem fog egész nap esni az eső, az nem segíten. Nem az interjúzásban, de megyünk hidegben, hóban, fagyban, én élem ezt a dolgot, megnézzük, milyen lesz. Úgyhogy hogy holnap én nem, de a jó van ez így, holnap ismét itt lesz. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?